فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودقس يالكوسو دواد برنامج كالوحة ورسيدة إذا عاد إسلامي قهال الفرغان قضب هذا إن شاء الله عواتكم مغلي دون تانوحة كمدة إذا ماذا الشيء جوا قبل كشبه الله سيقار كود وقلبته وير لكل مي وحكالو برنامج كالوحة بديسة كمدة سلسلة دانو ومقع درني ومضوه وأغلاق وانو كوهيغينو داقن حمادة كوسي بهي سوودنك وحكالو آنو دين هينا إن شاء الله فضلق الصون كمالنت يوم عاشورا شغالكتين اياك ورمي sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa insha Allah ganacsada ku dhaqan degmada Buule oo loo soo gabe gabeeyay dawladdiina oo diyaar garoob dhigayaal barnaamijka waxa wareysada faafas fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت أغيسيس مهمة إذا عد إسلامي جاء هي الفرقان وحي سوكر لسي برنامجك وحبر الشدا برنامجك أن أغار أهب هذا وحبر الشدا النوعي ذي ذكال الدون وغري أغو بحجر ورباهين الفرقان أيا دبلوسو عليا كد مدقو هكت كجري برنامجك وحبر الشدا وحو سوق ليا تضواتك بالبقر و صبح قميستا ساعد مركي تاي سدح ساعيو بر يو هبينك جمعها سديد في نمو وحون سير رسمي أهو بلابانيا قميستا بريئة إن شاء الله أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك. إذا عد إسلامي قاها يا الفرقان وحا أي سوكر لسي برنامج عصب وبرنامج نوعي وبرنامج أن كدر سينوه معلومات كقرصون إيا قوة تعليمي وبرنامج أن والبكسو هابان إيا خوبان تورك الحريرة تاريخ دا إسلامك جغرافيك عافماتك لقامدة إيا شخصياتك سويالك كحوصا عجيب وبرنامج وحبادن كلان سديو حمبارسن فايدوين لغا هرقان دونو لكن سؤاشو وحيتها يوادي شكتا مقع برنامجك برنامجك وحا اللي رهدا أقون إيا أغال وبرنامجك سينا إيا أقون وحي آدقران إي سينك أوران إيا حصوصه لعدوين كآدان أغينك أوران إيا إسك أغو أقون إيا أغال غورما أيوسو غاليا هبين والبقو تلادا أهوحان صوبا هندونا إساقو عصب ساعدو مركا إي تهي سيدايدا صوبح تلادا نوار رغال عليسكي ساعدو مركا إي تهي ساقالك الصبح نمو goorma ayuu si rasmi ah u bilaabanayaa barnaamijka? Wuxuu bilaabanayaa habeenka talaadada ah ee soo socota, saacaddu marka ay tahay 8:00 insha Allah. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت وهجك galabta ciidamada ka tirsan xarakada shabaab ee mujahideen ayaa waxay weerar ku qaadeen ciidamada Uganda ee ku sugan gobolka Shabeelaha Hoose qaarkood. Waxaa la weeraray ciidamada Filisinka kule halka loo yaqaan Mashalaayo oo dulalka ka ah magaalada Qoryole ee gobolka Shabeelaha Hoose. Diriyanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasii laga maqlayay. Ciidamada mujahideen ayaa jihooyin kala duwan ka weeraray Uganda iska halkaasii Filisinka kule. Ciidamada Uganda ayaa markaa kadib waxa ay rideen madaafiic aad u tiro badan kuwa oo ay dhulka baadiyaha ah ku garaacayeen. Madaafiicdu waxay ahaayeen kuwa Ugandaysku aanay u maldayeynin. Weerarka galabta waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xalay weerar lagu qaaday ciidamada sheegay kuwa dawladda federaalka ee ku sugan deegaan kale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Shabeelaha Hoose wuxuu ka mid yahay meelaha xarakada Shabaab Mujahideen weerarada isdaba jooga ay ka fuliso, kuwaas oo marar kala duwan lagu laayay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي أو سيدة بشا محرم سنة يكون أفر بغل أفرتن إيو لابو إيه هجرق وحا إنو سوء آدن مالن فضل بادن oo ay tahay dadka muslimiinta inay ka faa'iideystaan oo ay soomaan. Hadaba fadliga soonka maalinta yowmu Ashura waxaa ka waramaya Sheikh Cali Katin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wal aaqibatu lil muttaqiin wa la 'udwaana illa 'alal zaalimiin. Sallallaahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa man ihtada bi hadihi استنى بسنته وتبع أثره إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بدك المسلمين تعوثم أي مواسم الخيرات حل وحول الخيرات هي طاعة هي عبادات أي صل بذيهين تأثر مرقى أوه فرصب قالي الروح المسلم كا إنه كفى إذا يستوف waxa markaasi ay sii quruur iyo kala ay soo kumarin soo qaflad iyo halmaan ku sugan marka walaalaha muslimiinta gaar ahaan dadka muslimiinta Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa moosim weyn oo xilligiisa la gaaray inay ka faa'iideystaan waa bisha Muharram maalinkiisa maalinka tobnaad yawm Ashura la yiraahdo soonka la soo maalinkaasi waa fursad qaali ah oo loo baahan yahay ruuxa muslimka inuu ka faa'iideysto oo fursadaasi ay seegin maxaa yeelay waa soonka maalinka la soo balanqaad weyn ayaa ku soo arooray oo nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam markii la weydiiyay ma yawm ashura bisha muharram ama zakka asmaalada taqaano maalinkeeda tobnaad soonka la soo wuxuu ka fiir sanad al maadi sanadii la soo dhaafay 12kii bilood ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambigeeda ayuu ku dhaafaya marka waa fursad dahabiya sanadkaas oo dhan oo marka dunuub iyo macaasi iyo xumaan iyo waxyaalaha marka ku dhacday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kaaga tirtirayo maalinka soonkeeda marka inuu si kadis ah uu kugu dhaafo halmaan iyo qaflad waa arrin nasiib darro ah waxaan u baaqayna dadka muslimiinta meel kasta joogaan inay ku baraarugaan maalinka fadligiisa ayna ka faa'iideystaan weliba waxaa fiican maalinka sagaalaad in lagu daro nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallama markii loo sheegay yuhuuddu inay tacdiimiyaan maalinkan way aad u weyneeyaan أيوحي صمد كصاص على عبيله سبحانه وتعالى جارسية والله سومنا التاسع مالك السجالات هي السومية مركم سمو مخالفات أسوى حسيشه إن مالك السجالات لغدرة والله السومة هي السنة مركم حكوب بلاوزين نذلك مسلمين تا إن مالك كفا يستنسون كده أو في صدعات يستنضيعين ويسمع لقضاسين محايل عمرك ومدى وكوبية وعمر يرى وكوبا غالب عمرك ومدى وبين 60 و70 لحنا يتضوات أن تقول حيثة مع المعصير مركز كوبرا النوليين إنه فرصة عسكبة يعان ماهن وإنه كفا إذا يستان وإذا كعلا من لابان بدل عمري يسكيري هاي مركز عمري ذاني وقت ينكو قصة عنايا وانا وحقشتاه وتكزر قاطع الدنيا يرتا مع المعير كالجوغي وآخر ديار قرب وقشاوي مركز عبادات تحلق عن صدق بدنيهين وإلا كفا إذا يستوى فرصة إما كان لسه جيده وهوش أفخف كايسا وحوهيان خضع في سمركة وسندريمين بكواني بارك أن جالنا وأن الله سبحانه وتعالى عبادي في طاعي تسو جيسنا ووحي إله النوع أبوري وأن نكون مشغول وحيالة جانبية وأن نكون تلقى إن نكون مشغول بربركة الدنيا هي الراحة راحية لله الكريم سماتيين عبادة رب سبحانه وتعالى عن بدينه أن إله ينبغى وحوهيان أن عابله وأن حسنه وصانك وكم إذا عبادتك وصل لبنان عبادتك للسمعية محايا لي وحكم إذا هاي وصف الصائم كأسوما تبقى صابرين تابو كم إذا الله سبحانه وتعالى أنا وحبيري إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكذلك أقول سعيسنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوحو أشغ على كتين وكمدة علماء الدين إسلامك. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي. إذا عاد إسلامي جهة الفرقان أوحى أي تضبات كان باللوضي سلسلة دا آنوغو مقعد درني ومضوه وأغلاق تاس وآنوكو إيغينو لغن حمد كسي باهيسا ودنكا قيبا هوري اتحاناه وحانوكو إيغني سومالي لان وآنو كديارني سدح غيبوت عاو وغيبت أدن بيسا يضا تضبات يضا سوس عدا آنو صوبان نيغو دونو وحا كجرا قبالة كالي مقدوش أهر ريس إن شاء الله بلسي مركان واحد كسو دواتان حلقة سدحات وحا سوچيدين يا عبد الفتاح محمد قاسم. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأنيمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة. دباتة دقنها إكجرت سوماليلان ما أهن مج سهلا كوة أقوى وين وحا كمدا فافنت كريستان كا هرقيسة وحا كنول ددك بحيدين تا إسلام كا أو قربها كسولابتي كوة سو مركه يأذها لغي مادو دقال أقجرا باهن تقال لمدا سيدا أو كمرقاتي كعيو عبد الرحمن ديري أو أنكوها يا موبيل كيغاس qaar wadankan hargeysa iyo dalkan iyo waliba gaar ahaan magaaladan yaacna ugu baaqayeen inay baadariyintu yimaadaan sheegayna inay yihiin urur kristaan ah oo Soomaaliland ku nool ama Soomaaliland ah gaalana ah kristana ah jecelna inuu yimaadaan baadariyada Ethiopia iyo meelaha lamid ka fadhiya waa qof hadlaya ma waxa taa la oran karo waa qoraal laga sameeyay waa isagii quriyayna oo hadlaya qofkaas waa in madani وأوبت كاني مركين حقا كام صني آيات أستوحي كلفتي إن عدو أرض من سودي رضو دين تنا يكو سودي رضان قارقود وحي قرآن أبره هذا يكو قرآن فيسبوك هذا يكو ليهين إن أوبا أنت هاي سومنلان in laga furo dukaamo khinziirka iyo doofaarka iibiya iyo kilaabiya khamriga lagu iibiyo waxay qaar qoreen in kiniisada in laga dhisa ay muhiim tahay faafinta kristanka waxaa si dheer oo waqooyiga ka socda olole xoog leh oo bulshada lagu barayo looguna baaqayo dhaqankii qowm luudka laba xarumood oo taageero ciidan ka haysta maamulka Soomaaliland ayaa sal u ah barnaamijkan waana xarunta dhaqanka iyo dugsiga Abaarso haddaan ku horeyno xarunta dhaqanka waxay iyadu martiqaadaa dad reer galbeed ah oo fulximooyinkaasi nolol ka dhigtay waxaana ay u yimaadaan si dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ay waxaasi u baraan shakhsiyaad kan qaatay afcaashii qowm luudka ayaa wata dhaqaale badan oo ay ugu talagaleen inay ku marin habaabiyaan dhalinta Yusuf Shaacir waxa uu ka mid yahay dad kooban oo ka hadlay haweenay reer galbeed ah oo xarunta lagu martiqaaday maaha markii koobaad ay qof noocaas ah soo casunto waxa ka horreysay gabad iyana Ingiriiska u dhalatay oo u dooda iyana in dumarku is farxumeeyaan ayay keentay xaruntaas oo in badan laga hadlay oo shacabku aad uga qeyliyay runtii iyo culimaduba dawladdu ma raba wax wara kamay soo saarin bal iska daayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa maalintii buugaagta la furayay hadal jeediyay aad moodo inuu difaac ugu jiro xarunta wuxuu yiri dadba xaruntan wax ka sheegsheega oo wacaynka yiraahda xaruntu waxay ka shaqeysaa dhalinyarada inay dhaqanka bartaan wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaan waxaan leenahay de xaruntu dhaqankay dadka dhalinyarada barayso de balance weydiino qoban luudkina way keentay kaalaftiisu waa dhaqan dadka la bare ee bal hadda kaana iyana qoshaha lagu daro ta kale su'aalo badan oo la soo weydiiyay aniga waxa kamid ahaa maxaa xarunta iyo ka dhaxeeya dadka qoban luudka dadka dhaqanka sifaafiye ee lagu cusumo xarunta dhaqan biiska ee Hargeysa ayaa dhalinyarada ay u qudbeenayaan u jeediya hadallo toos ah iyo kuwa dadban oo ay fariimahooda ku gaarsiiyaan si ay hay'aduhu ugu sahlanaato in bulshadu qaadato dhaqanka qowm luudka una kasbadaan carada Allah waxay adeegsadaan qaar ka mid ah wasaaradaha maamulka Soomaaliland kuwaasoo ay soo marsiisteen xeerka jinsiga oo ay ku xalaaleenayaan dhaqankan guracan mid ka mid ah qareenada maamulka oo ka soo horjeestay xeerkaas ayaa fasiray ujeedada laga leeyahay iyo halista uu xambaarsan yahay inta badan qolooyinka reer galbeedka ee wada mashaariicaha iyo danaha iyagu leeyihiin marka ay doonayaan inay xeer hirgeliyaan waxay adeegsadaan qaybo ka mid ah bulshada iyagoo sheegay inuu danaha dumarka iyo waxyaabo ka mid ah uu xoojinayo balse taa beddelkeeda hal qodob oo nacfi u ah haweenka uguma jiro waana been si waa laga dhaadhiciyo waxaad kaliya ila eegtaan oo xeerkan cid walo taageersani bal ila eegtaa oo iyagoo damiirkooda iyo caqligooda saliimka ku eegaya bal qeyxitaanka ereyga galmo wuxuu xeerkan u jideeyay ama uu ku tilmaamay sida sharciga ahayd galmadu xeerkeena ku xeerkeena ciqaabta ee imika aynu ku shaqeynaa wuxuu u yaqaanaa waa galmada dhexmarta ragga iyo dumarka ayuu u yaqaanaa galmo balse imika waxa ku jira nin iyo nin iyo gabadh iyo gabadh bal qof walba oo taageersan xeerkan oo aydsan hadday tahay golaha wakiilada iyo hadday tahay ururada madaxa bannaan ee ka hadlaya ama ururada bulshada ee nagaad ugu horeyso wasiirada wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska hinda ayada lafteedu taageersanayd agaasimaha wasaaradda diinta iyo qafta ee xeerkani ka hadlay uu taageersanaa bal ereygaas galmada sida loo dhigay hayleego isagoo damir sax ku hadlaya istaraatiijiyadda xeerka jinsiga waxaa ka mid ah in dadka dhagahooda lagu celceliyo in raggu isguursan karayaan ilaa marka dambe agtooda wax caadi ah ka noqoto sida uu sheegayo mid ka mid ah qareenada waxaanay lagu faafinayaa xeerkan uu faafinayaa in aynu had iyo jeer aynu dhagaheenu iska maqlaan nin nin u galmooday iyo naag naag u galmootay iyo nin iyo naag iska raali noqday culimadan waxay yiraahdaan bihi bihi hadii lagu celceliyo buhu buhu bay noqotaa marka lagu celceliyo deedna galmadaas rag iyo dumar dhex maraysa ee xaaraanta ah ee aan sharciguna qabanahayn ee aanu xeerkan dhigahayn ee u xalaalaynay xeerkani isla markaas ninka u galmoodana u xalaalaynayo haddii iska raali yihiin gabadha u galmootana u xalaalaynayo waxa markaynu taalna lagu celceliyo inaynu la qabsanno dhaqankeenii suubanaa ee sharciyada ku dhisnaa uu ka baxo ayaa imanaysa xildhibaanada Soomaaliland ayaa ka mid ah kuwa loo adeegsado in mar walba ay dhagaha dadweynuhu maqlaan waxyaabahan iyaga oo qabta doodo ay ku jilayaan inay ku kala qaybsan yihiin laba wuxuu kala duwan bay laba dariiq oo kala duwan bay qaadayaan oo labada qof ee iska raaliga ah iyo labada qof ee qof wada qasbay ama qofka qof qasbay dadka ugu marka la ilaaha wax soo galaya dumarkii la soo galay oo taxaddu wax weeyaan karooskana aragtay sida gaaladu yahay Nabii Ciise saa loo taqlay ma fulinayna way mise ma fulinayna waa in la helaa wax la yahay deterrent afka gaalada xildhibaanadaas oo ay tiradoodu kor u dhaafayso 160 ayaa waxa uu mid walba bishii qaataa lacag dhan $2,000 mana ka fikiraan waxa ka dhalan karaya xumaha ay dhankooda ka sharciyeenayaan شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة ardayda lagu ababiyay ficilka qowmuloodka ah ayaa waayihii dambe bilaabay inay baraha bulshada ee internetka ay soo dhigaan qoraallo ay ku xayeysiinayaan dhaqankaasi maqaal soo galiyay Facebook-ga nimba qoray ninkaasi wuxuu ku doodayaa in ragu iyo dumarku abuur ahaan ay isku dhaw yihiin tusaale ahaan wuxuu leeyahay ragu caadada uu heli karaa waxa kale uu leeyahay ragu caruurta naasahooda way shaqsiin karaan oo dumarka kaba caana badanba de waligay anigu mana maqal mana arag wax saa ku dooday runtii laakiin waa aragtidii uu galbeedka ee de oran jirtay ninku gabadh buu iska dhigi karaa maxuu hadraabi baa wax oran jiray ma sayisi daba huwan cilmigan dib u heega dhaca cilmigan dulka xadiiska ah intuu dumarkii furfuray ragii dumar qaar ka dhigay waa untii waxa aan aad su weydiyay hadii maqal qof kale Facebook wax dawladdu ay yar dhibsato ku qoro markiba jeelka iyo police ba ya loo keenay laakiin haddu arrimaha diinta ama dhaqanka umada ku ciyaaro oo xuduudaha Ilaahay galo waxaad moodanaa xul laga qaban magaalooyinka waaweyn ee Hargeysa iyo Burco waxaa ku nool shakhsiyaad isku jinsi ah oo isqaba sida ay inoo sheegeen aqoonyahanno ku dhaqan halkaas oo naga codsaday inaan magacooda shaacin sababo la xiriira amaankooda xarun kale oo si xawaare leh ku faafisa dhaqanka qowmuloodka waa Abaarso Tej Abaarso waa iskuul ku yaalla meel 18 km u jirta Hargeysa uuna maamulka ka yahay nin Mareykan ah oo faafiya dhaqankaasi Ninkan oo la yiraahdo Jonathan Star ayaa wuxuu xaruntan uga wakiil yahay Anderson Cover oo ah oday Mareykan ah oo ka tirsan wariyaha CNN ka oo hadda ka hor televisionka ka sheegtay in la qabo shakhsigan ayaa taariikh madow ku leh gudaha Mareykanka waana qofka labaad ee ay ugu naciib yihiin muslimiinta dalkaas mar walbana wuxuu kala kulmaa caro iyo dhaleeceyn gaar ahaan xilliyada uu dhexmarayo meelaha ay ku badan yihiin shakhsigan ayaa waxaa mamnuuc ka ah 42 dal oo ka mid ah kuwa Islaamka kadib markii ay iska diideen booqashadiisa oo ay dawladahaasi u arkeen mid keeni karta inay shacbigu ku kacdoomaan dadka kristanka ah qarkood ma salaamaan Anderson Cover waxaana jirtaa inuu fadeexad kala kulmay mar uu salaan u taagay Colin Powell wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalkaas oo iska diiday salaantiisa kuna tilmaamay nijaas laakiin markii uu Hargeysa tagay waxa salaan kala dul kufay hoggaamiyaha Soomaaliland iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa haddaba maxaa madaxda Soomaaliland ku kallifay inay sida u soo dhaweeyaan ninkaas waxa ka waramay Dr. Abwaan Ahmed Abdi oo ka mid ah suugaanleyda Waqooyiga dadkii reer Waqooyina xurriyad bay u diriiraan dhe ictiraaf ka duugoobay bay doonayaan wali haduu koobar dul ciisa galo way ka deeyaan meel lama dhaafay koobar wuxuu ahaa ninkii loo dhin jiray Anderson koobar ee isku dhexkariska ha laga roonihii mar layno keenay aynu ictiraaf xanuunka ugu weynay dadka Soomaaliland ku nool hayaa waa ictiraaf ictiraaf kuna meeshii la yahay uu ku jiraaba way ka daba gelayaan koobar buuxtayna la galay Anderson koobar in la keeno marka dadkii reer Waqooyina xurriyad bay u diriiraan dhici ictiraaf ka duugoobay bay doonayaan wali dhe haduu koobardu u ciisa galo way ka deeyaan shakhsigan ayaa xaflad weyn ah oo ay ka qayb galeen in ka badan 300 oo qof loogu sameeyay xarunta dhaqanka ee Hargeysa halkaas oo uu ku soo bandhigay film iyo buug oo isagu qoray abwaan yusuf shaacir ayaana kamid aha dadkii ka qayla dhaamiyay waxa dalka lagu soo casumay oo xarunta dhaqanka soo casuntay nin u ololeeya in ragu isfarxumeeyo mala erbixin ka af Soomaali kaga faaboon ma jiree dadka isku jinsiga isguursaday waxa ay yiraahdaan erayga isku jinsina waxba lagu asturaya guurkuna sax ma aha erayga oo guurku wuxu dhaxmara lamaane dhadig iyo laba ayaa guurku dhaxmara laakiin tan waxaan oran karaa waa rag isfarxumeeya ama dumar isfarxumeeya waxa soo casumay xarunta dhaqanka film buu soo bandhigay dad ilaa 300 oo qof gaaraya ka soo qayb galay waxa la wareystay gudoomiyaha xarunta dhaqanka su'aal baa lagu weydiiyay maxaa ninkan u keenteeno wuxuu yiri ninkan anagu war kama aanan hayn wuxuu ka shaqeeyo laakiin waxaan ku soo casuunay buugu qoray iyo filimkiisa haddana mar kale gudoomiyaha hada kala sheediyo wuxuu yiri muraad ba kama lihiin anagu shakhsiyadiisa anagu buugiisu baan u qiimeynayn waa hadal aad loogu qoslo ninkayga suuqa jooga ninkan ogaaday ma waxa layga dhaadhicin karaa ninka soo casumay warba uma hayn waa arrin qosol leh twitterkiisa baa la galay oo laga soo saaray anigu waan akhriyay twitterkiisa wuxuu ku qoray oo uu leeyahay markaanu ku guuleysanay dalka iyaga inaanu wadamada kale dariska iyaga aana gaadhno booqanno ayay nala noqotay dhaqan xumada ugu daran ee uu shaqsigan soo waariday ayaa lagu baadiyay dhalinta dhigata iskuulka Abaarso inkastoo dadka wax qoraha iyo aqoonyahannaduba ogaayeen xogta iskuulka Abaarso haddana waxay arintu aad u shaacday markii uu cover tagay Hargeysa isla markaana uu booqashadiisii ugu dheerayd ee magaalada uu xilligaasi ku qaatay iskuulka haddaba shakhsigan ayaa goortaasi isaga oo cabbiraya dareenkiisa waxa uu yiri Well, this is my first visit to Somaliland. I've been to Somalia in the past to Mogadishu. Waa markii ugu horeysay ee aan soo booqdo Somaliland. Horey waxaan u tagay Muqdisho iyo Baydhabo. Aad baan ugu faraxsanahay in aan markan imaado Somaliland. Iskuulkan aan ku suganahay waa iskuul wanaagsan oo arday badan oo reer Somaliland ah ay wax ku bartaan. Tanina waa taariikh wanaagsan. Waxaana isleeyahay in iskuulka ay ka aflixi doonaan dad badan Somaliland students to colleges all over the world and so this is a very positive story about a school which I think will impress many people all around the world Deeq Ahmed waxa uu wax ka soo bartay Abaarso school sidoo kale waxa uu ka soo noqday macallim sida darteed waxa uu ka bixiyay xogtan schoolka waxa la aasaasay sanadkii 2009kii waxaana aasaasay saddex qof bay ahaayeen runtii markii ugu horeysay nin Mareykana iyo laba qof oo Soomaaliya labada qof ee Soomaalida ahaa nin Axmed Xuseen Ciise baa looran jiray nin oday kalena Bilaal looran jirooday aad u daaweyn buu ahaa marka isagu meeshu buu waday markii dambe maadaama dadiisii tamartiisu ay isaga aad u sii daciifaysay uu ka baxay waxay isugu soo haray ninkii Mareykanka ahaa iyo nin Axmed Xuseen Ciise la yiraahdo iskuulka markaa ninka Mareykanka aba maamula ilaa haddana gacanta ku haya macallimiinta wax ku haysa waxa weeyaan badankoodu waa macallimiin Mareykan ama Kanadiyaan adoo Yurubiyaana ama Soomaali way ku jirtaa laakiin inta badan Soomaaliga inta badan ku jirtaa waxa weeyaan Soomaali xaqayaduna inta badan naga timid manhajka lagu dhigaa waxa weeyaan manhaj Mareykanku ayagu wataan iskuulku markaa wuxuu waa boarding hablayay namaba dhigtaan habluna waa la seexdaa xagga waxa la yiraahdaa dhaqanka kale iyo iskuulka aad loogu ma dhigo waa waxba ka jira sababta ay ugu jirtaana waxa weeye anigu 5 sano ah horta iskuulka joogay 4 sano ah waxaan ka dhiganayay sanadna waxaan eegan la dhigayay oo macallimiinta la shaqeynayay markaas taas fursad waxay siisay inaan meesha si dhex galo inta macallimiinta la shaqeeyo mar uu ka hadlayay halista iskuulkan ayaa waxa uu yiri iskuulka sida aan sheegay ba nin Mareykan ah leh oo isagu gacanta ku haya oo macallimiintooduna waxay u badan tahay macallimiin Mareykan ah waxa markaas si jirtaa arimaynta badan dadku aad isula dhexmaro oo la yiraahdo iskuulkan dhaqan xumaa lagu dhigaayo kristan baa lagu dhigaayo horta dadka waxaan u cadeyn lahaayo jirtaa qof hadii uu doonayo inuu ama diintaada ku soo duulo ama dhaqankaaga ku soo duulo intuu soo cararo deeqatan wuxuu sheegi maayo kooramaayo waa yaa diintanka bedelaya wax banaan la iskaga bedelaa ma jirto adduunyada laakiin waxa jira waxyaabo la soo dhexmaro oo imanka social media kamid tahay dhaqaalo kale kamid yahay waxbarashadu ay ugu weyn tahay waa meelaha ugu badan ee inta badan la isu soo maro ee qofka hadii la doono dhaqankiisa iyo waxyaabaha lagu bedelo ardayda ugu fudud ee lagu baadiyo iskuulka Abaarso waa kuwa 10 sano ka yar iskuulka waxaad moodayna gadoolooyin badan ka jiraan xaga waalidka oo ayagu ahayd inay qaataan roolkii ahayd inay ardayda dhaqankooda iyo diintooda ka warhayaan waayo iskuulka imi waxa lagu soo kordhiyay in arday yar oo sabeen ah la keeno arday yar oo sabeen markaad boarding geeyayso oo ka maqnaanaysa 3 bilood oo ka maqnaanaayo waayo qofku de markuu 7 jir ilaa 12 jir yahay waa xilliga la dhisaayo marka ay xilliga ay ahayd inay waalidku rool ka qaataan dayaca ugu weynna halku ka imanaya waa halka waalidka Anderson Cover oo ku faraxsan jiilkan dayacanah ee uu baylahdo ka helay ayaa baraha internetka ku baahiyay sawirro uu kula galay iskuulka sida laga dheehanayo sawirradaas ardayda ayaa waxay muujinayaan calaamad lagu garanayo ragga sheegta in la qabo waxaana arintaasi la hadal xiyay muddo 7 ah ninkani isagoo loog yahay inuu yahay nin la qabo oo xaasa la qabo ee liwaadiga ah isagoo ilaahay ninka dhigay doortay in la guursadeeyo u doodayo jinsiga inuu jinsiga guursado ah gabadhayni gabadha guursato ninkani ninka guursado waxa way anagu dad muslimiina baan nahay ninkan inamada yareys xambaaraya sawirada laga soo qaadayo waxa looga jeedaa maxay tahay waxa aad moodaa reer Soomaaliland waxaan ka dhaqanino ahayn ka awow aynaan lahayn inay soo kordhayaan oo ay nafka inta la kala qaado arabka la siidaayo waxaan maqla jirayado ay raahmaan islaamuhu ama ba dadkii Soomaaliland waxa afka la kala hayaa ma ayba arabkan siiqadan maxaa looga jeedaa arabkan la laadinayo bal nimay yahay nin weyn oo afka kala qaado arabkiisa soo daayay macnaha uga jeeda waa maxay kale waa luqad cidii garanaysa garanay laakiin adigu waa sheekada aan garan waayeen waxaan arkayaa sawirro la soo dhigayo ah inamo waaweyn iyo rag waaweyn oo afka kala qaadaya iyo inay yaro inay yar la xambaarsan oo uu ninka gaalka ay ku dhex jiro iyo hablo u farabadan oo reer Soomaaliland oo meesha dhigto isku dhex sawiray intaasi kadib gabadhana ayaa su'aal hawada u marisay madaxda Soomaaliland waxaan weydiin lahaa bal xukuumadda Soomaaliland ninkan joogitaankiisa iskuulka u jooga waxyaabaha ay tahay waa ninkani waa nin jisiga u dooda macruurta iyo rabu dhaada iskuursada mise ninku xiisad buu bixiyaa waa iga su'aale waxaan leeyahay inamada ku dayanaya carabka kala qaadaya sharaf kuma aha adigoo nin weyn inaad afka kala qaado waad carabkaaga siidaysa ceeb bay kugu tahay dhaqan soomaaliyeedna maaha ninkan ninka qabana carab may soo marin liwaadku quraanku nema uu kumu sheegin ilaa qoom luudkii ilaahay quraanka kaga sheekeynaya mooyaane wax carab soo maray ma ahayn culimadu waxay dhahdaan faacilka iyo mafcuulka labadaba waa in buur laga tuuro la rajmiyo war arrintii sidaa ahayn ee islaamku heerkaa ka joogay inuu ninka samaynaya intu weliba ay cilaamsaday oo dunida kaga dhawaaqay oo uu yidhi waxa weeyaan waa in la isguursado oo ninka ninka guursado oo jinsi weliba jinsigiisa guursado inuu hableheenna isla soo sawiraa sharaf maaha arrintan waxaan leeyahay dadka u danqada diinta waa inay arrintaa ka hadlaan waluutan id qaala liqawmihi atatuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun ainnakum latatuuna arrijaala shahwatan min duuni annisaa أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون inkastoo aan si weyn looga hadal halista ninkan iyo iskuulkiisa haddana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxay sheegeen in mandaqada lagu soo qaaday dagaal diimeed waxa weeye dagaal baa la inagu jiraa dagaalku waa dagaal diimeed weeye dagaalkan bilaabmay daa wixii gaalada Soomaal maluug jirtay in sidoodii oo kale lagu dhaqmaayo waxaana weeye waxyaalaha qaarkood waa fawaahish dibaan inu galmooday waxaynu maqli karno maaha lamana oran jirin hadalka xitaa la oranayaa ayaa hoos loo dhig jiray miidiyaha lagama sheegi jirin waxa lagu qaadi jiray maxkamadooda meel hoose markaan anagu yaryareen waxa la oran jiray qofkaas waxa uu buu sameeyay dabeytana diblomaarka jiray cid si wad wadaana ma jirin way waxa uu jir weeydii waa la suulinayaa waxaan waa fawaahish gudaha iskuulka Abarso waxaa laga dhisay calaamada Kristanka taasoo usbuucyo ka hor sawirradeeda la baahiyay intaa waxaa dheer in maamulka iskuulka uu degay xaalad u muuqata mid aad looga soo baaran degay qaar ka mid ah ardayda ayaa waxay u qaadaan Mareykanka si ay ugu soo jiitaan kuwa kale oo badan waliba intay muuqaallo ka soo duubaan ayay internetka aad ugu faafiyaan iyaga oo ka dhigaya inay joogaan meel barwaaqo ahi iskuulka dhigta TCU wuxuu ku yaalaa Texas marka dadka Soomaaliland waxa leeyahay waa laydiin maqan yahay anaga idin maqan waana soo socna dhalinyaro dhalil baan arkaa duumuc weyne tiigiyo adale idin uska lagu dhaato dhaqankii shisheeyaa maxaa idin dhex qaadsiiyey dharka xidhashadiisiyo maxaa dhubay maradina dhabbihii rasuulkii maxaa logu dhici waayey ugu dambayntii natiijada dhibaatooyinka dhaqan ee ka jira Soomaaliland ayaa ah sida soo socota in bulshada ku dhaqan gobolladaasi ay wajahayaan duulaan dhanka diinta ah kana daran xataa xilligii gumaystihii Ingiriiska haddii xilligaasi caruurta iskuulada lagu siin jiray waxbarasho baadiriyeysan waxaa maanta la siiyaa waxbarasho loodiyeysan muqaadaraadka ayaa maraya heer aanu abid gaarin taasoo ay daliil u tahay xogaha ay toddobaad walba bixiyaan booliiska magaalooyinka waaweyn kufsiga oo ahaa wax aad looga sariigto ayaa ka mid noqday dhacdooyinka maalinlaha ah ee gobolladaasi waxaa yaraaday guurkii kadib markii la qaaliyeeyey taasoo kordhisay garacyada zinada ayaa noqotay mid aan lala xishoon oo hoteello loo furtay waxaana yaraaday wanaag farista iyo xumaan reebista intaas oo dhan waxaa sabab u ah maamulka Soomaaliland oo doonaya inuu ictiraaf ka helo reer galbeedka oo leh weli maydan gaarin halkii la rabay Soomaaliland waxaa ku hardamaya laba mabda waa islaamka iyo dimuqraadiyadda dimuqraadiyad lagu difaacayo ciidan iyo awood iyo islaam lagu difaacayo af Soomaali sarbeeb u badan inta ku difaacda hina ay si gabaabsiiyaan sidii loo xirayay xaalka Soomaaliland waka qarnigii tagayna qarniga jooga ayuu ku qosli doonaa duul ilaahay caasi dubihi ku dhici jiray wuu idin dul yaala rabbina waa dul badano inuu idin ka daayana waa wax deeqlaha u furan weli dalawdi may dhicin waxa lagu dareemiyo duul duul idin yimi daw quraa idin furan dariiq toobada jira dib haddaad u noqotaan diintiina garataan inuun inaad dawowdaan rajaan idin ka damacsanay ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديما ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يدين فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني كان عصاد مقالة بو ألاية وحلو سوق بقبي دورة الدينة وحيابيه أي كفايدين دورة ده أي وقوه رمان وربهنت إسلامي مقعي هو إنصار ديق أحمد دقن دقمد بو ألاية waxaan ku suganahay masjidka jaamac waxaan ku baraneynay duruus oo saddex bari aan noo socday maanta ayaan la soo xiray duruusti waxa meeshaasna nagu gudansiinayay hadiyado dadka muhiimka ah oo su'aalaha la waydiiyay ka jawaabeen marka su'aalahaana waxay ka koobnaayeen su'aalo diini ah waxaan soo qaban qabiyay walaayada qolada dacwada ayaka ayaan bacdallahi mahad iskale oo ku mahadsan adiga maxaa shaqadiina tahay anaga shaqaanada qaybta ganacsiga aan ka shaqeynna ganacsadayaal baan marka duruusta ka faa'iido maxaa kamida duruustan ka faa'iido waxa ka baxda aha sida hadda bayca oo kan ka shaqeynayn ku dhex jirna ah midka labaad cilmiga waxa uu gooban yahay sida hadda wax barashada aan barnayno kolo mid kale waxa kale ayna kamid ahayd sida la dhaqanka bulshada iyo macaamalaadka waxa kamalo kamid aha ribada oo aad muhiim u ahayd qodobka ugu muhiimsan sida ribada ayaa kamid aha magaciiga waa Cabdiraxmaan Samow Ibraahin aan la dhahaa een arday baan ahay oo wax barto een maxaa ku jiraa shaqadeena waa raisla een alhamdulillah niyow meeshan waa lagu liibaanay ilaahay subxaanahu wa ta'ala way mahado idil usugnaatay allah subxaanahu wa ta'ala kadib walaayada islaamka ayaan u mahadnoqayna shala anaga waxba maanan aqoon dad iska socdo muhaala iska socdo baan ahayn maanta waa kaas ajaysada meeshan lagu qaadanay nin walba tartamay oo gacanta taaganay marka taana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan hadan iyo wax barashada waxa way waa iftiinka nolosha waa furaha nolosha adduunka iyo aakhira wax barashada waa laba mas'aladood midna aakhirada ku anficeysa adduunyadana way ku anficeysa midna adduunyo kaliya ku eegtahay marka anaga hadda kulli waxaan ku dadaalnaa midda adduunyada iyo aakhirada in aan fici lahayd kuwi ilaahay waxaan ka rajaynayaa aakhirana ay anfacdo adduunyada ku liibaan oo ku anfaca insha Allah insha Allah biilal kariim mid kale aniga wax barashada sideedu muhiim waay nin weyn in nin yar waayeelan ahay 16 jiraan ahay iyo 17 jiraan wiil ma gaarinayo hore ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma fiirinaa da'daada wuxuu fiirinayaa caafimaadka lagu siiyay islaamnimada lagu macnaa lagu siiyay waxaan ku jiraa aakhira ka dambeysa waa lagu xisaabinaa mar rabbuka lagu leeyaa rabbigaaga kee waay marka ilaahayna waa fujiye aqradana ilaah hagaajiyo walaayid way dadaashay waxbayna bartay ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahi subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa nabadgelyo iyo amniga aan haysan ilaahay inuu noo saaidi gaaladan ilaahay naga qabto ilaahay naga jibiyo 12 sano nabadgelyo barwaaq aan ku nool xabad shan qarteedana aan maqlin dadka kale waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu wa ta'ala u dhawaada gaaladan iska dhixiyo insha Allah biilal kariim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waxa la yiraahdaa Hassan Abdul Qadir Muhammad kuna nool degmada Buale kana tirsan ganacsatada halka ayada ka howlgasha maalmahan ilaahay baa ku mahadsan waxaan noo socday duruus oo ku saabsaneed barashada cilmiga iyo diinta ilaahay alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan waxyaabaha meesha aan ka faa'idnay waxa kamid ahaa inaan nala fahansiyay ama nala baray tawxiidka wuxuu yahay iyo inta qaybooda u qaybsamo waxa kale oo kamid ahaa cilmiga meesha ku qaadanay bay'a onba ku dhex jirna 24 saac aan dhex taaganahay faniyadiisa kala duwan iyo qaybihiisa kala duwan sida ribada oo kala dhibaatooyinka ay leedahay sida Ilaahay ayay Qur'aanka uu ku sheegay inay baabi'inayso ribada ganacsiga waxba lagu faa'iideynin qofka ribada ku dhex taagan waxyaabaha kale aan ka faa'iideynay waxa kamid ah waqtiga ilaalinta waqtiga iyo maaragtay qofka muhiimada ee u leeyahay waqtiga waqtiga qofka xadiista Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa lagu sheegay in badan buu Nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtiga waxyaabaha ugu muhiimsan inuu yahay waxa kale oo meesha ka faa'iideynay jaaysooyin maadaama aan duruus soo qaadanay oo casharro badan soo qaadanay dadkii fahankooda si loo ogaado dacwadii qeyr Allahasi waxay soo bandhigtay jaaiso nin kasta oo saaka jaaisadaas ku guuleystana asagoo faraxsan oo qamdi wax ka buuxaan wato meesha ka tegay alxamdulillah ilaah baa ku mahadsan su'aalihii micnaha ugu badnaa ee la weydiinahay jaaisooyinka lagu qaatina waxaa ka mid ahaa wixii soo barinay ku saabsanaayeen maadaama hal su'aal oo ay ku jirtay hal xiraal ah oo maaragtay insha Allah taala ummadina ma taqaana ay fahantay oo lagana jawaabay marqab aan insha Allah ta'ala boorinaya ama ummada muslimiinta aan ku dhirigelinaya anaga maalin kasta idaacadahan dhageysanaa musabaqooyin degmooyin ka socdaan daacwad iyo meelo ka socoto gabdh yar yar oo quraanka kariimka xifdiyo akhrinahayo islaamato dabaatin jir 80 jir oo wax bartay oday 80 jir oo wax bartay oo kitaabka ilaahi tafsiirkiisa ima cala korka xifdiyay quraankii laakiin si ka degma ahaan insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay laga bilaabo saacadaha anagu soo socday ee saacadda hadda aan taaganahay inaan boorka iska jafno anagana aan media mar walba ka dhax muuqano insha Allah ta'ala ganacsata hadaan nahayna aan ka qayb qaadano dacwooyinka iyo cilmiga ilaahi ee burqanahay meel walba ma taqana saa u babinahay intaas aan ugu baxay wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhaalimin wa sallallahu 'alayhi wa sallam 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in magacayga waa Xasan Maxamuud waxaana joognaa degmada Buule dowrada la soo gabgabeeyay maxaa durista qaateen intee dowradu waxay socotay muddo 3 maalmood maalinkii 4aad oo maantaana waa la soo gabgabeeyay waxaana loo hayay dowrada bulshada degmada Buule ama muhaafadada Buule khaasatan ganacsatada waxayna ku saabsanayd dowladu waxbarashada mujtamaaca muslimiinta ah ee degmadan ku nool oo khaasatan ganacsatada in laga dhiso jawaanib kala gedisan oo muhiim u ah noloshooda iyo xaqiiqadooda waxaana kow ka ahaa at-tawhid ayaa la qaatay oo culimada meesha joogta ay muslimiinta ka dhiseen tawhiidka iyo anwaacdiisa sidoo kale waxaa la qaatay shuruudul bay' bay'a iyo arkaantiisa iyo shuruudiisa iyo hawlihiisa dhan wixii ku saabsan sidoo kale waxaa la qaatay mowduuca ribada ee waxyaabaha keeni karo iyo ashyaada ay gasho iyo sida loogu hortagi karo iyo nusuusta ku qotanta aayadaha quraanka iyo xadiiska nabiga kaleey salaatu salaam ayaa la qaatay sidoo kale waxaa la qaatay tanzimul awqaat sida loo nidaaminayo waqtiga iyo qaabka looga faa'iideysanayo haduu yahay ganacsi iyo haduu yahay waxbarashaba hawlaha soo dhanba lagu soo qaatay aadna waa loogu libaanay ganacsatooduna waa ay soo dhaweeyeen insha Allah ta'ala waanan codsanaynaa in markasta hadii ay durugto saamaxda sidan oo kale loo baraarujiyo ganacsatada loona dhuujiyo tartan aan jiray ganacsada u dhaxeeyay laba majmuuc loo qaybiyay bal tartankaasna ay ahayd saddexdi maalmood ee durus baa socotay maalinkii afraadna oo maalinka maanta ay gabagabadii ahayd oo musabaqo loo qabtay ganacsatada inta loo qaybiyay laba majmuuco majmuucatu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu oo majmuucatu Umar bin Khattab marka tartanka ama tanaafuskaasna wuxuu ku tusayaa in magaranaysay ahmiyad gaar ah la siiyo faliyatna fasil mutanaafisoon sharciyada islaamka iyo waxbarashada sharciyada islaamka lagu tartamo waxaana ku tusinaysa marka dadka inay ahmiyad iyo dhirigelin siinayso sidoo kale kooxaha ninki su'aashii la weydiiyay ka jawaabaha waxa la siinayay hidaayad ama abaal marin jaayiza la siinayay dadkuna aad bay ugu faraxsanayeen waan soo dhaweynayeen inta ay yareysay ku soo gabagabeeyay barnaamijka waxa wareysada qodobka kala duwan ay idin ku maqashan انتن برنامج كان لما يديبوا كل ما ينوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي